สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในหัวข้อชีวิตพระเยซูตอนที่74นะครับสาวกเด็ดลวงข้าวในวันสะบาโตครับพระเจ้าของพระเจ้าในวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่6พระธรรมลูกาบทที่6ข้อที่1ถึงข้อที่5โปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้าในวันสะบาโตวันหนึ่งพระองค์กำลังเสด็จไปที่ในนาและพวกศิษย์ของพระองค์ก็เด็ดรวงข้าวขยี้กินบางคนในพวกฟาริสีจึงกล่าวว่าทำไมพวกท่านจึงทำการซึ่งต้องห้ามในวันสะบาโตพระเยซูตรัสตอบเขาว่าท่านทั้งหลายยังไม่ได้อ่านเรื่องนี้อีกหรือที่ดาวิดได้กระทำเมื่ออดอยากทั้งท่านและพรรคพวกได้ด้วยคือท่านได้เข้าไปในพระนิเวศของพระเจ้าและรับประทานขนมปังหน้าพระพักทั้งให้พรรคพวกด้วยซึ่งกฎหมายห้ามใครรับประทานเว้นแต่พวกปุโรหิตเท่านั้นพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าบุตรมนุษย์เป็นเจ้าเป็นนายเนื้อวันสะบาโตพี่น้องครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับพระเยซูถูกกล่าวหาว่าละเมิดวันสะบาโตโดยรักษาชายคนหนึ่งนะครับคนที่เป็นอัมพาตมา38ปีนะครับที่นอนอยู่ที่ข้างสระเบ็ดไซดาพระเยซูสั่งให้เขายกแคร่เดินไปในวันสะบาโตครับชาวยิวนั้นห้ามแบกของนะครับในวันสะบาโตพระคัมภีร์ที่ได้อ่านไปแล้วนะครับได้เล่าถึงวันสะบาโตอีกวันหนึ่งครับซึ่งพระเยซูและสาวกนั้นพากันเดินผ่านทุ่งนานะครับในแถบปาเลสไตน์นั้นเวลาที่เขาทำนานะครับก็จะมีคันนานะครับเป็นแนวยาวแคบๆนะครับนะมีทางระหว่างแนวยาวแคบๆนี้นะครับซึ่งปลูกข้าวไว้นะครับปลูกข้าวไว้และแนวนี้ก็เป็นทางเดินเป็นแนวทางเดินนะครับผู้คนก็มักใช้แนวนะครับแนวนี้นะครับซึ่งข้างๆก็เป็นข้าวและมีบทบัญญัตินะครับว่าคนที่เดินผ่านที่นาของคนอื่นนะครับจะต้องทำไงได้ครับก็สามารถที่จะเอามือเด็ดลวงข้าวมากินได้นะครับแต่เพียงแต่ว่าห้ามใช้เคียวเกี่ยวข้าวของเพื่อนบ้านนะครับอย่างนั้นไม่ได้ครับพี่น้องครับในเฉลยธรรมบัญญัตินะครับบทที่23ข้อที่25ได้กล่าวว่าเมื่อท่านเข้าไปในนาของเพื่อนบ้านของท่านท่านจะเอามือเด็ดรวงข้าวมาก็ได้แต่ท่านจะใช้เคียวเกี่ยวข้าวของเพื่อนบ้านนั้นไม่ได้ทำไมครับเพราะว่าถ้าว่าเด็ดกินนะครับก็เด็ดได้ไม่มากนะครับแต่จะใช้เคียวเกี่ยวนะครับแสดงว่าปรารถนาที่จะเอารัดเอาเปรียบหรือขโมยข้าวที่ปลูกในปาเลสไตน์นะครับคือข้าวสาลีและข้าวบาเล่นะครับข้าวบาเล่สาวกของพระเยซูหิวครับก็เลยเด็ดรวงข้าวมากินในลูกาบทที่6ข้อที่1บันทึกว่าสาวกเด็ดรวงข้าวขยี้กินเป็นการขยี้เอาแกลบนะครับออกเพื่อกินเมล็ดข้าวครับตามกฎที่พวกยิวหรือมนุษย์ได้ตั้งขึ้นมานะครับและตามขนบธรรมเนียมของประเพณีคนยิวนั้นสาวกถือว่านะครับสาวกได้ละเมิดนะครับขนบธรรมเนียมและกฎที่มนุษย์ตั้งขึ้นโดยเด็ดเมล็ดข้าวและขยี้แกลบออกฟาริสีถือว่าการเด็ดเมล็ดข้าวออกจากต้นก็คล้ายกับการเก็บเกี่ยวครับการขยี้เมล็ดข้าวเป็นการนวดนะครับสิทธิ์ของท่านกระทําการต้องห้ามในวันสะบาโตครับก็คือการขยี้เมล็ดข้าวกินนะครับผู้นําศาสนาคงต้องวุ่นวายทั้งวันนะครับในการจับนะครับผิดแล้วก็ใส่ข้อหาให้กับพระเยซูและสาวกของพระองค์นะครับคอยดูนะครับว่าใครเลิศละเมิดวันกฎวันสะบาโตบ้างเพราะอะไรครับเพราะพวกเขานั้นได้สร้างนะครับรายการงานที่ห้ามทำนะครับเขาเรียกว่างานต้องห้ามถึง38อย่างด้วยกันนะครับที่ห้ามทำและก็ยังมีกฎอีก 1,500 ข้อที่จะรักษาวันสะบาโตพี่น้องครับนี่คือภาระหนักสำหรับคนยิวครับพระเยซูทรงตอบข้อหาหรือข้อกล่าวหานะครับโดยยกเรื่องราวจากพระคัมภีร์เดิมน่าสนอยู่ในพระธรรม1ซามูเอลบทที่21ข้อที่1ถึงข้อที่6ครับซึ่งพระเยซูได้ยกตัวอย่างดาวิดนะครับพฤติกรรมที่ดาวิดได้กระทำเมื่อพวกเขาหิวพี่น้องครับช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงที่ดาวิดและพรรคพวกนั้นต้องคอยหลบซ่อนตัวจากกษัตริย์ซาอูลครับกษัตริย์ซาอูลนั้นได้อิจฉาดาวิดนะครับและก็ซามูเอลก็ได้เจิมดาวิดขึ้นมาเป็นกษัตริย์ต่อจากกษัตริย์ซาอูลครับพี่น้องครับเมื่อกษัตริย์ซาอูลนั้นมีความรู้สึกว่า insecurity นะครับก็คือ insecure คือรู้สึกไม่มั่นคงปลอดภัยกษัตริย์ซาอูลก็เลยต้องตัดสินใจนะครับล่าตามล่า ชีวิตของดาวิดดาวิดกับพวกครับก็ต้องหลบซ่อนตัวและหนีครับดาวิดก็มาถึง ที่แห่งหนึ่งนะครับก็คือขอโทษครับก็คือพระวิหารนะครับพวกเขานั้นคำว่าพระวิหารตรงนี้นะครับก็คือเป็นเหมือนกับเต็นท์นัดพบนะครับ เต็นท์นัดพบในสมัยนั้นนะครับเพราะในสมัยของดาวิดนั้นยังไม่มีพระวิหารนะครับเหมือนกับกษัตริย์โซโลมอนเพราะว่ากษัตริย์โซโลมอนซึ่งเป็นลูกของดาวิดเป็นคนที่สร้างพระวิหารนะครับแต่ว่าพวกเขานั้นเข้าไปนะครับในเต็นท์นะครับซึ่งเป็นที่ที่ถวายบูชานะครับแล้วก็ขอขนมปังขอขนมปังกินครับตรงนั้นเป็นแท่นบูชานะครับ จะต้องมีขนมปังหน้าพระพักวางอยู่เป็นขนมปัง12แถวซึ่งทำเสร็จในวันศุกร์นะครับก่อนวันซาบาโตนั่นเองและขนมปังทั้ง12แถวนี้ต้องทำเสร็จในวันศุกร์ครับเพื่อเตรียมตัวในการนมัสการพระเจ้านะครับในวันซาบาโตคือวันเสาร์และปุโรหิตนั้นเขาจะต้องตั้งขนมปังนี้วางไว้บนโต๊ะนะครับโต๊ะวางขนมปังหน้าพระพักและโต๊ะวางขนมปังหน้าพระพักนี้นะครับก็จะอยู่ในอภิสุทธิสถานนะครับในวันซาบาโตนะในสัปดาห์ต่อไปปุโรหิตต้องนำขนมปังมาเปลี่ยนใหม่แล้วของเดิมไปรับประทานได้ในวันนั้นเองนะครับขนมปังใหม่สดเพิ่งเปลี่ยนอยู่นะครับและตั้งอยู่หน้าพระพักหนึ่งซามูเอลบันทึกว่าดาวิดและพรรคพวกนั้นรับประทานขนมปังไป5ก้อนเพื่อไม่ให้อดตายดาวิดก็เชื่อนะครับว่าการสงวนชีวิตของพรรคพวกสำคัญยิ่งกว่าการรักษากฎเกณฑ์เกี่ยวกับขนมปังในพระวิหารพระเยซูก็ทรงยกเรื่องนี้นะครับขึ้นมากล่าวอ้างเนื่องจากพระเยซูทรงทราบดีครับว่าผู้นำยิวนั้นเคารพเทิดทูนดาวิดมากและเยรูซาเล็มนั่นเองครับก็ได้ชื่อว่าเป็นนครแห่งดาวิดพี่น้องครับเมื่อเราเห็นถึงข้อโจมตีหรือข้อกล่าวหาของพวกฟาริสีนะครับพระเยซูตรัสว่าอะไรครับพวกปุโรหิตที่อยู่ในพระวิหารนั้นย่อมละเมิดกฎวันซาบาโตแต่ไม่มีความผิดนะครับพระเยซูทรงทราบดีนะครับและนี่คือคำที่พระเยซูได้โต้แย้งกับพวกเขาในกันดารวิถีบทที่28ข้อที่10นั้นกล่าวถึงสิ่งที่พระเยซูกล่าวถึงสิ่งที่ปุโรหิตต้องทำทุกวันซาบาโตเขาต้องเตรียมเครื่องเผาบูชาเครื่องดื่มบูชาเครื่องสัญญาบูชาเครื่องบูชาประจำทุกวันรวมทั้งการเชือดและชำระล้างแท่นบูชาเมื่อทำเสร็จสิ้นทุกอย่างแล้วนะครับพระเยซูทรงพยายามช่วยให้พวกฟาริสีเห็นว่าการที่สาวกของพระองค์เด็ดรวงข้าวนิดหน่อยนั้นอนุโลมได้ครับโดยยกข้อโต้แย้งมาจากสิ่งที่ดาวิดทรงกระทำการที่พวกเขากินเมล็ดข้าวไม่ได้ลงแรงอะไรเลยครับต่างกับงานของปุโรหิตในวันซาบาโตอย่างลิบลับพวกฟาริสีนั้นก็เอาแต่จดจ่อนะครับที่บทบัญญัติและคอยดูแลให้ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามเหมือนตำรวจครับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทุกข้ออย่างเข้มงวดพี่น้องครับพระเยซูได้พูดบางสิ่งบางอย่างครับที่พวกเขายิ่งไม่พอใจครับพระเยซูพูดหรือตรัสในพระธรรมมาระโกบทที่2ข้อ27และข้อ28นะครับพระเยซูพูดอย่างนี้ครับวันซาบาโตนั้นทรงตั้งไว้เพื่อมนุษย์มิใช่ทรงสร้างมนุษย์สำหรับวันซาบาโตโปรดฟังอีกครั้งนะครับวันซาบาโตนั้นทรงตั้งไว้เพื่อมนุษย์มิใช่ทรงสร้างมนุษย์สำหรับวันซาบาโตเหตุฉะนั้นบุตรมนุษย์เป็นเจ้าเป็นนายเหนือวันซาบาโตด้วยพี่น้องครับพวกฟาริสีคงจะตื่นตระหนกมากกับถ้อยคำนี้นะครับคำว่าเป็นเจ้าเป็นนายนะครับภาษากรีกคือ Kyrios นะครับซึ่งแปลว่าเจ้าของนะฮะ Kyrios ซึ่งแปลว่าเจ้าของเพราะฉะนั้นได้บอกว่าบุตรมนุษย์หมายถึงพระเยซูเองนะครับเป็นเจ้าเป็นนายเหนือวันซาบาโตเท่ากับว่าวันซาบาโตนะครับเป็นของพระเยซูนะครับคริสเตียนก็เชื่อเช่นนี้ครับและกล่าวถึงวันซาบาโตว่าเป็นวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นวันของคนเป็นวันขององค์พระผู้เป็นเจ้านั่นหมายความว่าครับหมายความว่าพระเยซูนั้นกำลังยกตัวเองเทียบเท่าพระเจ้าครับเพราะว่าพระเจ้านั้นทรงตั้งวันซาบาโตให้กับมนุษย์นะครับและพระเจ้าก็สั่งให้คนยิวนะครับรักษาวันซาบาโตเวลานี้พระเยซูมาบอกว่าพระเยซูเป็นเจ้าของวันซาบาโตนั่นหมายความว่าพระเยซูนั้นทรงเป็นพระเจ้าทรงยกตัวเองเทียบเท่าพระบิดาซึ่งยิวรับไม่ได้ พี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เป็นหลักข้อเชื่อที่ยิ่งใหญ่ของเรานะครับเราทั้งหลายซึ่งเป็นคริสเตียนนั้นเราเชื่อว่าพระเยซูนั้นเป็นพระบุตรของพระเจ้าและในขณะเดียวกันครับพระเยซูเป็นพระเจ้าด้วยพี่น้องครับพระเยซูไม่ใช่พระบิดานะครับแต่พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระบิดาก็ทรงเป็นพระเจ้าเพราะฉะนั้นนี่คือความลึกลับของตรีเอกานุภาพนะครับเพราะว่ายังมีอีกพระองค์หนึ่งก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับและพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นก็เป็นพระเจ้าในขณะเดียวกันพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่พระเยซูในขณะเดียวกันพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่พระบิดานะครับแต่ว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพระเจ้าและพระบิดาทรงเป็นพระเจ้านะครับนี่คือความลี้ลับของคำว่าตรีเอกานุภาพเพราะฉะนั้นในเช้าวันนี้นะครับผมอยากจะให้เราได้เห็นและใคร่ครวญนะครับได้ภาวนาถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแต่ความลี้ลับของพระองค์นะครับหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่เป็นเรื่องลี้ลับนะครับพระเยซูพระเจ้าทรงทราบทรงรู้นะครับขณะเดียวกันครับสิ่งที่เปิดเผยสำแดงนั้นเป็นของพวกเรานั่นหมายความว่าสิ่งที่พระเจ้าอนุญาตนะครับให้พวกเรารู้เราก็จะรู้ครับพี่น้องครับสิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยสำแดงคืออะไรครับพระวจนะของพระเจ้านั่นเองครับคำตรัสนะครับพระวาจาหรือคำตรัสหรือคำว่าโลกอสนะครับก็คือสัจธรรมนั่นเองนะครับสัจธรรมเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่พระเจ้าสำแดงให้กับเราซึ่งปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์ครับและพระวาทะนั้นก็คือการสำแดงของพระเจ้านะครับผ่านทางชีวิตของพระเยซูเพราะฉะนั้นชีวิตของพระเยซูนั้นเป็นโลกอสนะครับหรือเป็นพระวาทะหรือเป็นเดอะเวิร์ดนะครับที่แล้วหลายจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเชื่อฟังและรับไว้ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับอาเมน